मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ के प्रश्नावृत्ति के दूसरे पाद में स्वागत है। द्वितीय पाठ का प्रथम सूत्र जो हम शुरू करेंगे। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे चले बालबोध जी, कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए जी, पूर्वा परा धरोत्तर मेक देशी नैकाधिकरणे, तो पूर्वा परा धरोत्तरम अकारांत नपुंसक लिंग पूर्वा परा धरोत्तर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और एक देशिना नकारांत पुमलिंग एक देशी शब्द एक देशिन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन और एक आदि करणे अकारांत नपुंसक लिंग एकाधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है पूर्वम च अपरम च अधरम च उत्तरम च इति पूर्वा पराधरोत्तरम, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और एक देशिना में जो है ये तद्धित वृत्ति है, तो एक देशः अस्य अस्ति इति एक देशी, एक देशः अस्य अस्ति, एक देश है इसका, या एक देशः अस्ति यस्य, जिसका एक देश है उसको एक देशी कहेंगे। जिसका एक देश है माने एक स्थान है उसको एक देशी कहेंगे। जैसे आत्मा, उदाहरण के लिए कि जैसे आत्मा, आत्मा का एक स्थान है। क्या स्थान है जी वसुधा जी? आत्मा का कौन सा स्थान है? एक स्थान बोल सकते हैं, बता सकते हैं वसुधा जी, अनंत जी, कोई भी बोलिए। हाँ जी, शरीर ने एक देशी तो आत्मा हो गया, एक देश हो गया शरीर, मने एक देश अस्ति यस्य, जिसका एक देश है, देश मने स्थान, प्लेस, जिसका एक प्लेस है उसको कहेंगे एक देश, एक प्लेस, एक स्थान वाला। तो आत्मा एक देशी है क्योंकि हम इस शरीर में है, हम दूसरे चीज में नहीं है। आपके पास जो पड़ा होगा टेबल, ग्लास इत्यादि, उसमें आप नहीं है। यदि आप होते तो आपको अनुभव होना चाहिए था कि वो उसमें मैं हूं। तो यहां पर एक देशी हम है, परंतु परमात्मा जो है वह सर्वदेशी है। ईश्वर हर जगह है, भगवान हर जगह है, हर चीज में मौजूद है। वह ग्लास में भी है, वह हमारे शरीर के कण कण में है, वह हर चीज में, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है या नहीं जाती है, हर जगह है। तू हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना तुझे कोई पाता नहीं। परमात्मा हर जगह मौजूद है, परंतु जो योग रूपी जो साधन है उसको जब हम प्राप्त करते हैं, योग साधन को जब अपनाते हैं, योग रूपी साधन को, तब हमें परमात्मा हर चीज में है ये इसका अनुभव होता है, इसका ज्ञान होता है। जब तक मन के अंदर गंदगी रहेगी तब तक हमें न परमात्मा का रियलाइज होगा और न खुद का रियलाइज होगा, न खुद की अनुभूति होगी। बस इतना है कि मैं शरीर में हूं, परंतु मैं आत्मा हूं या मैं मन हूं, बुद्धि हूं, क्या हूं, ये भेद का रियलाइजेशन नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है कि दोनों, न मैं बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं अहंकार हूं। शब्द से तो हम समझते हैं, परंतु वस्तुतः खुद हमें रियलाइज नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अपरिणामिनी हूं, मैं दर्शित विषया हूं, मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, इत्यादि इत्यादि मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं खुद का अनुभव नहीं कर पाता हूं। क्योंकि मन में वह गंदगी होती है, उस गंदगी को पहले, जो भी मन में गंदगी है उसको पहले हमें तनु करना चाहिए और तनु करके फिर उसको दग्ध बीज करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बता दूं, एक देशी पर ये बात आ गई तो इसको पूरा मैं प्रकरण ही समझा दूं थोड़ी देर के लिए। जैसे सपोज दैट यू हैव शीट, आपके पास चादर है, आपके पास चादर है या दरी है, दरी को आप जमीन में बिछाते हो, उसमें बालू इत्यादि, मिट्टी इत्यादि से संश्लिष्ट हो जाता है, संयुक्त हो जाता है उसमें। तो एक जनरल नॉलेज है, एक सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है कि बालू से युक्त जो या मिट्टी से युक्त जो दरी है जिसको हमने जमीन पर बिछाया था, उसको हम पहले झाड़ते हैं और झाड़ करके मोटा मोटा जो उसमें गंदगी है उसको निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं, और फिर उसमें जो गंदगी और होगी जो झाड़ने पर भी नहीं जाता है तो उसको साबुन इत्यादि के माध्यम से, पानी इत्यादि के माध्यम से उसको धोते हैं। ऐसे ही मन के अंदर जो गंदगी है, मन के अंदर, मन एक मानो चादर है, इसके अंदर जो न जाने कितने जन्मों की गंदगी इसमें है, तो उस गंदगी को पहले हमें झाड़ना चाहिए। वो गंदगी झड़ेगा किससे, तो वह है क्रिया योग से। क्रिया योग से जो मन के अंदर गंदगी है, मन के अंदर जो मैल है, उसको तनु करना है, झाड़ना है। वो क्रिया योग क्या है, तो क्रिया योग है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर जो प्रणिधान है, इसका नाम क्रिया योग है। तीनों के समुदित एक समूह जो एक साथ होगा तो वो क्रिया योग होगा। तप माने तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का सहना, सुख दुख हानि लाभ, मान अपमान, उन्नति अवनति, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इत्यादि को एक उत्तम कार्य के लिए, एक उत्कृष्ट कार्य के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए हम जब भूख प्यास को सहते हैं, सुख दुख को सहते हैं, मान अपमान को सहते हैं, उन्नति अवनति को सहते हैं, हर चीज को सहते हैं, तो इसका नाम तप हो जाता है। तो तप एक क्रिया योग का पार्ट है, केवल ये करेंगे तो नहीं होगा, तप के साथ साथ स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। और स्वाध्याय का मतलब होता है कि मोक्ष शास्त्राध्ययनम अप्रणवादी पवित्र पवित्राणाम जप, मने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना और साथ साथ ओंकार आदि जो परमात्मा के पवित्र नाम है उसका जप करना, ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब हुआ कि सभी प्रकार की क्रियाओं को जो भी हम कर्म करते हैं प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत तक, इन सभी कर्मों को परम गुरु जो परमात्मा है उसके ऊपर अर्पण करना, कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान है। कि सब कुछ त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हर एक कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित करना है सुबह से लेकर के रात्रि तक का। और दूसरा कि वो जो भी क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलेगा, परंतु उस फल का संन्यास कर देना, उस फल को त्यागना, त्याग माने फल की इच्छा किए बिना उस कर्मों को करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो ये तीनों मिलकर के क्रिया योग, ईश्वर तप तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये बहुवचन है, क्रिया योग एक वचन है। तो क्रिया योग एक वचन इसलिए दिया है, होना तो चाहिए कि प्रणिधानानि यहाँ है तो क्रिया योगा बनना चाहिए था, कि भाई तप का नाम भी क्रिया योग है, स्वाध्याय का नाम भी क्रिया योग है, ईश्वर प्रणिधान का नाम भी क्रिया योग है। परंतु यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग प्रथमा विभक्ति एक वचन किया है। क्यों किया है? इसलिए प्रथम एक वचन किया है कि तीनों को मिला करके क्रिया योग है। केवल तप करते हैं तो क्रिया योग नहीं है, केवल स्वाध्याय करते तो क्रिया योग नहीं है, केवल ईश्वर प्रणिधान करते तो क्रिया योग नहीं है। तीनों जब एक साथ करते हैं, तीनों जब साथ में जीवन में चल रहा होता है तो उसका नाम क्रिया योग होता है। तो वो जो क्रिया योग करेंगे उस क्रिया योग के द्वारा मन का मैल तनु होगा, हल्का होगा, और फिर जो है उस हल्के मैल को, हल्के हुए जो तनु हुए जो चित्त है, मन है, अब उसको क्या करेंगे, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, विवेक ख्याति रूपी अग्नि से, जो कि अपर वैराग्य के बाद होता है, तो उस विवेक ख्याति रूपी अग्नि से फिर उस मैल को मन के अंदर जो अब जो सूक्ष्म मैल जमा हुआ है उसको दग्ध पीज कर देते हैं, जला देते हैं। इसके बाद तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में आत्मा का अवस्थान हो जाता है, रियलाइज होता है, फिर परमात्मा का भी रियलाइज होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये तो ईश्वर का रियलाइजेशन, ईश्वर की अनुभूति और खुद की अनुभूति तभी होगा जब हम क्रिया योग इत्यादि करेंगे। तो हम एक देशी हैं, परमात्मा सर्वदेशी है। तो एक देशा को मैं समझाने के लिए इतना ही कहा था। तो आगे आइए, हम ये एक देश अस्ति यस्य, या एक देशोस्य अस्ति इति, एक देशी एक देश है इसका, इति एक देशी तेन एक देशी ना, ये तद्धित वृत्ति है। एकाधिकरण में भी समास है, एकाधिकरण में समास है कि एकम च तद अधिकरणम, एकाधिकरणम तस्मिन एकाधिकरणे कर्मधारे तत्पुरुष समास है, एक कर्मधारे तत्पुरुष समास। एकम च तद अधिकरणम च इति एकाधिकरणम, तो ये एकाधिकरण है। यहाँ पर एकाधिकरण में जो सप्तमी है वो तृतीय अर्थ में सप्तमी है ऐसा समझना चाहिए। अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ जो बना सबसे पहले जो ऊपर से अनुवृत्ति ले आएंगे, अनुवृत्ति जो है वही तत्पुरुषा दो एक जो 21 नंबर सूत्र है वो तत्पुरुषा की उससे अनुवृत्ति आ रही है। समासा जो दो एक 3 नंबर सूत्र से समासा की आ रही है। सुबा मंत्र के परांग से जो सुप है उसमें दो एक 2 नंबर सूत्र है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सह सुपा ये दूसरा अध्याय प्रथम पाद का 4 नंबर सूत्र है उस सहसुपा पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। और विभाषा पपरे बरंत पंचम्या उसका योग विभाग करें या एक साथ ही है तो उसमें से विभाषा जो दो एक 11 नंबर सूत्र है उसे विभाषा की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया कि पूर्वा पराधरोत्तरम या पूर्व अपर अधर उत्तर इत्येते सुबंताः सुबंत है तो पूर्वापर धरोत्तरम जो है तो पूर्व पर अपर अधर पूर्व माने पूर्व अपर अधर सॉरी पूर्व अपर अधर 3 है और 4 उत्तर है तो पूर्व अपर अधर इत्येते समर्था सुबंताः हम एकाधिकरण वाचिना तृतीयार्थ में सप्तमी है तो एकाधिकरण वाचिना अर्थात अधिकरण मतलब द्रव्य। एकाधिकरण का मतलब है एकम च तद अधिकरणम च एक और वही अधिकरण हो एक और वही अधिकरण हो अधिकरण का मतलब है द्रव्य। तो एक द्रव्य वाचिना एक देशिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो ये पूर्व अपर अधर और उत्तर ये अवयववाची सुबंत है। ये जो है अवयववाची सुबंत है और एक देशी जो है वो अवयवी वाची सुबंत है। अवयव और अवयवी जैसे अवयव शरीर अवयवी है और शरीर का हाथ पैर इत्यादि अवयवी है तो विग्रह से पता चलेगा आपको तो उसके आधार पर फिर वैसा भी अर्थ बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि पूर्वम कायस्य पूर्वम कायस्य इति पूर्व कायः काया माने शरीर का जो पूर्व भाग शरीर है हमारा इस शरीर का पूर्व भाग। तो शरीर क्या है? शरीर है एक देशी शरीर है यहाँ पर एक देशी एक देशा अस्ति यस्य तो एक देश हो गया पूर्व हो गया एक देश पूर्व वाला पोर्शन वह एक देश है जिसका तो पूर्व वाला पोर्शन अपर वाला जो भाग है वह किसका है? पूरे शरीर का है इसलिए एक देशी हो गया शरीर और एक देश हो गया पूर्व भाग। तो पूर्वम कायस्य इति पूर्व कायः शरीर का पूर्व भाग। तो पूर्व क्या है? ये अवयववाची है अवयव है हाथ पूर्व भाग जैसे मान लीजिए अधर और मान पूर्व भाग और अपर भाग तो पूर्व भाग हो गया यदि मान नाभि से मान लो कि नाभि से ऊपर हो गया अपर मान पूर्व भाग नाभि से नीचे हो गया अपर भाग अपेक्षाकृत। तो पूर्व भाग में हाथ हो गया पैर हाथ हो गया कंधा हो गया आंख हो गया कान हो गया तो ये सब तो ये अवयव है पार्ट है इसलिए पूर्व अपर अधर और उत्तर जो है ये अवयववाची सुबंत है। इसलिए कह सकते हैं कि अवयववाची पूर्वापर अधरोत्तरम सुबंतम समर्थम सुबंतम एक देशिना। तो एक देशी क्या है? जो पूरा अवयवी है शरीर तो एक देशिना अर्थात अवयवी वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते। कब? एकाधिकरणे एक द्रव्य अभिदेश सप्तमी अर्थ करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम वृत्तिकार ने जो है ये यहाँ पर सप्तमी अर्थ न करके तृतीयार्थ में सप्तमी कहा है, वो भी ठीक है कि एक द्रव्य को कहने वाला एक देशी जो समर्थ सुबंत है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एकाधिकरणे माने एक द्रव्य अर्थ में एक द्रव्य का एक द्रव्य अभिधेय होने पर ऐसा, इसलिए अवयववाची पूर्वापरधरोत्तरम सुबंतम एक देशिना अवयवी अवयवी वाचिना समर्थेन सुबंतेन सविकल्पेन समस्यते एकाधिकरणे अर्थात एक द्रव्य अभिधेय तत्पुरुष समासो भवती। ये षष्ठी तत्पुरुष जो आगे बताया जाएगा उसका अपवाद है, जैसे राज्य पुरुष राज पुरुष बनता है ना जिस षष्ठी से, तो उसका अपवाद है पूर्वम कायस्य इति पूर्व काय शरीर का पूर्व का भाग पूर्व भाग, ऐसे अपरम कायस्य इति अपर काय अधरम कायस्य इति अधर काय उत्तरम कायस्य इति उत्तर काय, शरीर का पूर्व भाग शरीर का अपर भाग शरीर का पश्चिम भाग शरीर का अधर भाग नीचे वाला भाग शरीर का उत्तरम कायस्य माने शरीर का ऊपर का भाग इत्यादि, ये इसका प्रिय हुआ तो कोई विशेष नहीं है। समझ माया जी? हाँ सभी को समझ में आ गया, सिद्धि तो पूर्वत ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक विशेष जो है जो उत्तर काय शरीर का उत्तर भाग इत्यादि है ना, शरीर का पूर्व भाग या पूर्व नदी जैसे नदी का पूर्व भाग, पूर्व नदी भी उदाहरण दिया ना जी, पूर्वम काय से पूर्व नद्या पूर्वम पूर्व नदी, अपरम काय से अपर काय वृक्ष से अपरम अपर वृक्षम, काय से अधरम अधर काय गृह से अधरम अधर गृहम उत्तरम काय से उत्तर काय इत्यादि। तो ये काय नदी यदि एक देशी है, ये सब हमने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पर जैसे अधर गृहम या अपर कायम अपर काय पूर्व काय इत्यादि है, तो उपसर्जनम पूर्वम से यहाँ पर जो है उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग होता है, पूर्व में। और उपसर्जन क्या है जी? हा? तो उपसर्जन है ना प्रथमा निर्देशम समास विधायक सूत्र में, प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जनम प्रथमा समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, तो पूर्वा पर धरोत्तरम प्रथमा निर्दिष्ट पद है इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन उसका पूर्व में प्रयोग हो गया, इसलिए अपर काय अपर वृक्षम इत्यादि यह हो गया। आगे है अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम अर्धम अकारांत नपुंसकलिंग अर्ध शब्द प्रथम वचन नपुंसकम अकारांत नपुंसकलिंग नपुंसक शब्द प्रथम एक वचन है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है। इसमें जो है वही पहला जो सूत्र है पूर्वापर रमें के देशने का अधिकरण से एक देश नई का अधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है जो 2121 नंबर है, समासा जो 213 नंबर है, सूप जो 212 है और विभाषा जो 2111 है, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया नपुंसकम अर्धम, नपुंसकम अर्धम अर्थात नपुंसक लिंगे वर्तमाने यो अर्थ शब्द अर्ध शब्द नपुंसकम अर्धम सुप प्रथम प्रत्यय कर दीजिए और एक देशिना सुपासा विभाषा समस्यते एकाधिकरणे एकाधिकरणे वाच्य एक द्रव्य वाच्य ऐसा, तो मने नपुंसक अर्ध सुबंत, नपुंसक अर्ध सुबंत इसका मतलब कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अवयव बाकी जो समर्थ सुबंत नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अवयव वाची जो समर्थ सुबंत के साथ जो है विकल्प से समास को प्राप्त होता है, तो एक देशिना इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो जाएगा नपुंसक लिंगे वर्तमानम अवयव नपुंसक लिंगे वर्तमानम अवयव वाची समर्थम सुबंतम। इसमें भी अवयव वाची जोड़ सकते हैं कि नपुंसक लिंगे वर्तमाने अवयव वाची समर्थम सुबंतम एका माने एक देशिना समर्थेन सुबंतेन सह, एक देशिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते एक द्रव्य अभिधेय एकाधिकरणे एक द्रव्य अभिधेय तत्व समास होती। ये भी संस्कृत पुरुष का अपवाद है, जैसे अर्धम पिपल्या इति अर्ध पिपली, पिपली का आधा भाग, तो यहाँ पर अर्धम जो है अवयव वाची है और पिपली जो है एक देशी है अवयवी वाची है, तो वही अर्थ हो गया कि अवयव वाची नपुंसकम अर्धम अर्थात नपुंसक लिंगे वर्तमानम या नपुंसक लिंगे वर्तमानम अवयव वाची अर्धम सुबंतम समर्थम सुबंतम एक देशिना अर्थात अवयवी वाचिना समर्थिन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, ऐसा अर्थ हुआ विकल्प न समझते तत्पुरुष मन विभाषा समझते तत्पुरुष समास होती। इसी बात को यहाँ पर अपने शब्दों में कह रहे हैं प्रथम प्रतिकार कि नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो अर्ध शब्द स एकाधिकरण वाचिना एक देशिना सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवती। ये कहा नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अर्ध शब्द है अर्ध शब्द नपुंसक यहाँ पर प्रथमा सप्तमी अर्थ में है ऐसा मान लीजिए, और नपुंसक लिंगे ऐसा अर्थ हो गया नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो अर्ध शब्द स एकाधिकरण वाचिना एक देशिना सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, यो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर नपुंसक अर्ध शब्द जो है पुमलिंग में भी प्रयुक्त होता है और अर्ध शब्द जो है नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त होता है। अर्ध शब्द पुमलिंग में भी प्रयुक्त होता है और पुमलिंग में भी होता है और नपुंसक में। यहाँ पर नपुंसक यदि केवल नपुंसक में ही प्रयुक्त होता तो यहाँ पर केवल नपुंसक विशेषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध शब्द जो है नपुंसक के अलावा अन्य में भी प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक हम विशेषण जो है अर्धम का सार्थक है। कि संप्र माने संप्र विभाग अर्थ में समप्र विभाग अर्थ में अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में माने आधे अर्थ में आधा संप्रविभाग मतलब हुआ समप्रविभाग का मतलब हुआ आधा समप्रविभागे अर्ध शब्दो नपुंसके वर्तते माने समप्रविभाग अर्थ में माने समप्रविभाग मतलब हुआ कि आधे को कहने जो आधे अर्थ में अर्ध शब्द जो है नपुंसक में है और ततो अन्यत्र उससे अन्यत्र पुमलिंग में है उससे अन्यत्र जो है पुमलिंग में है। तो यहाँ पर पिपल्या अर्धम अर्ध पिपली पिपल्या अर्धम इति अर्ध पिपली कौशातक्या अर्धम इति अर्ध कौशातकी तुरी का आधा भाग कौशातकी जो है वो तोरी को कहते हैं तोरी जो सब्जी हो कहता है तोरी आप समझते होंगे। पिपली तो समझते ही हैं कि पिपली होता है जो स्पाइस होता है वो आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी है आयुर्वेद का एक तरह से दवा है और मसाला है एक तरह से। तो ये जो है पिपली का आधा अवयव आधा भाग वो अर्ध पिपली हुआ और कोशातकी का तो कोशातकी माने तोरी तोरी तोरी का मतलब होता है हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में उसको झिमनी कहेंगे घिउरा घिउरा और झिमनी हमारी भाषा में शायद कहते हैं तोरी को। तो ये तो उसको संस्कृत में कहते हैं कोशातकी तो अर्धम कोशातक्या इति अर्ध कोशात की तोरी का आधा भाग। अब देखिए ये जो है, एक और चीज मैं बताऊं इसमें, हालांकि मैं अवयवम ऐसा अर्थ हमने कर दिया था कि पिपली का आधा वैसे निकलता तो है, परंतु यहाँ पर सीधे संप्रविभाग है। संप्रविभाग माने आधा, आधा करना। आधे को कहने में जो है ये नपुंसकलिंग है, परंतु आधे को कहने में जो है अर्थ शब्द नपुंसकलिंग है, फिर समास को प्राप्त होता है। परंतु अवयव अर्थ में ऐसा कर रहे हैं कि नपुंसक लिंग अर्ध शब्द महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्यानुसारेण अर्ध शब्द संप्रविभागे नपुंसक लिंग माने यहाँ पर भाष्य जो है, महाभाष्य जो है उसके अनुसार जो है अर्ध शब्द संप्रविभाग अर्थ में नपुंसक लिंग है और अव्यवार्थे पुमलिंग। तो अर्थ इसका भी क्या हो जाएगा, अर्थ ये हो जाएगा कि यह समप्रविभाग वाची अर्ध शब्द समस्यते एक देश न समर्थन सुबंते न तो अवयववाची, अवयववाची नहीं। जैसे अर्धम पिपल्या अर्ध पिपली, पिपली का आधा, बस सीधे आधा को कह रहा है, पिपली का आधा। इन नपुंसक जो कहा, क्यों कहा है नपुंसक मिति किम, काज का जवाब पढ़ेंगे पदकृति में नपुंसक मिति किम, तो ये आपको पता चलेगा। वहां पर बताया उदाहरण है नपुंसक में ग्रामस्य अर्धम, अर्ध इति ग्रामार्ध, अर्ध गांव का एक देश, गांव का एक देश एक स्थान, गांव है गांव का आधा। तो यहाँ पर ग्रामस्य अर्ध का मतलब हुआ ग्रामार्ध पुल्लिंग, गांव का अवयव माने एक देश को करे, ग्रामस्य एक देश इत्यर्थ। तो ग्रामार्ध मतलब गांव का आधा नहीं, गांव का एक देश एक अवयव, ऐसा अर्थ हो गया। और एकाधिकरण माने एक द्रव्य को कहने वाला हो, एक द्रव्य अर्थ नहीं अवधेय होना चाहिए, तो पिपली का आधा तो एक द्रव्य अर्थ में ही है। समझ आया जी, ये आधा को ही कह रहा है, इसलिए क्या कहते हैं कि जो तस्मा वृत्तिकार भी कहते हैं सम प्रभागे अर्थात पुमलिंग, उससे अन्यत्र पुमलिंग है, तो ग्राम से अर्ध है ग्राम अर्थ, ऐसा। अब आगे है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरिया नन्यतरस्याम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरियाणी अकारांत नपुंसक लिंग, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरिया तुरिया शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो अन्यतरस्याम जो है अव्यय पद है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, समास हो गया। द्वितीयम च तृतीयम च चतुर्थम च तुरियम च इति द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरियानी, ये इतने तरह योग द्वंद हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति जो है इसमें भाई एक देशाधि माने एक देश नहीं का अधिकरण, ये पहला जो सूत्र है, दूसरे पाद का पहला सूत्र, और तत्पुरुष जो दो एक बाईस है उसे तत्पुरुष के अंदर आ रही है, समास जो दो एक तीन से आ रही है, और सुप दो एक दो नंबर सूत्र, सुपा दो एक चार, और विभाषा दो एक ग्यारह से आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इत्येते समर्था सुबंता, इत्येते समर्था सुबंता एकाधिकरण वाचिना अर्थात एक द्रव्य वाचिना एक देशी न समर्थेन सुबंते न विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। माने द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य ये जो समर्थ सुबंत है एक द्रव्यवाची, तृतीयार्थ में सप्तमी ऐसा समझ लीजिए, एक द्रव्यवाची एक द्रव्य को कहने वाला है, एक द्रव्य विधेय होने पर सप्तमी अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक देशी सुबंत के साथ विकल्प समास को प्राप्त होते हैं और तत्व समास होते हैं। ये भी जो है षष्ठी समास का अपवाद है, ये भी जैसे पहला भी दूसरा भी तीसरा भी ये भी षष्ठी समास का अपवाद है, इसलिए कह रहे हैं षष्ठी समासापवाद हो हम। और अन्यत्रस्याम जो ग्रहण है तो अन्यत्रस्याम ग्रहण है ना पक्षे सोपी भवती, अन्यत्र ग्रहण में जो पक्ष में वह भी होता है। अन्यत्रस्याम तो यहाँ पर भाई एक तो प्रश्न यह है कि जब ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ ही रही है महाविभाषा की तो फिर अन्यत्र संग्रहण क्यों किया? तो अन्यत्र ग्रहण क्यों किया इसका अर्थ ये होना चाहिए पूरा कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इत्यादि समर्था सुबंता अन्यत्र एक देशिना एकाधिकरण वाचिना एक देशिना समर्थेन सुबंते विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास का बात है। तो अन्यत्रस्याम जो ग्रहण किया है तो ग्रहण से पक्ष में वह भी होता है, माने पक्ष में वह भी होता है, पक्ष में वह भी होता है मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास भी होता है, षष्ठी तत्पुरुष का अपवाद है ना जी। तो ये पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास भी होगा, ये सीधे ये था इसको कह सकते हैं एकाधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं, एकाधिकरण तत्पुरुष एक देशी तत्पुरुष। परंतु ये है कि यहाँ पर जो अन्यत्र ग्रहण किया कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य जो सुबंत है वो विकल्प से एक देशी समर सुबंत के साथ फिर विकल्प से समास को प्राप्त होते, दो बार विकल्प कहा, तो एक बार जो विकल्प कहा है तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास का है, इसलिए अन्यत्रस्याम ग्रहण से पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष भी होता है और विभाषा ग्रहण जो किया उससे पक्ष में विग्रह भी होता है, माने एक मतलब विग्रह भी होगा और तृतीय तत्पुरुष समास भी हो जाए षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा और फिर एकाधिकरण तत्पुरुष भी हो जाएगा। तो जैसे द्वितीय है द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीयम भिक्षायाः द्वितीय भिक्षा, द्वितीय भिक्षा एक बार तो ये हो जाएगा द्वितीयम भिक्षाया द्वितीय भिक्षा, और पक्ष में वह भी होता है तो भिक्षाया द्वितीयम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास में भिक्षा पहले आ जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास में भिक्षा पहले आ जाएगा द्वितीय, क्योंकि वो जो है उपसर्जन जो होगा वो पूर्व में होगा। तो यहाँ पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यत्रस्याम में ये तो प्रथमा है, प्रथमान निर्देश समास उपसर्जनम समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद है तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यानी ये प्रथमान निर्दिष्ट पद है, इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हुआ द्वितीय भिक्षा हो गया। परंतु जो षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष समास जब होगा तो षष्ठी प्रथमा विभक्ति, इसलिए प्रथमान निर्देश उससे जो है द्वितीय भिक्षा हो गया, द्वितीय भिक्षाया माने भिक्षाया द्वितीयम भिक्षा द्वितीयम ये हो गया। तो अन्यत्रस्याम से और जो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है वो तीसरा पक्ष हो गया तृतीयम सॉरी वो जो है विग्रह भी रहेगा, द्वितीयम भिक्षाया भी रहेगा। अब तृतीयम का तृतीयम भिक्षाया तृतीय भिक्षा और भिक्षा तृतीयम वा चतुर्थम का चतुर्थम भिक्षाया चतुर्थ भिक्षा भिक्षा चतुर्थम वा तुर्यम तुर्यम भिक्षाया इति तुर्य भिक्षा और भिक्षा तुर्यम वा, ये दोनों माने दोनों तरीके से होता है। यहाँ पर हिंदी यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि महाविभाषा का अधिकार आ रहा है उससे विग्रह वाक्य भी रहेगा और अन्यत्र पक्ष में सत्य समास भी होगा, षष्ठी समास होने पर षष्ठन सत्युप संज्ञा होने से पूर्ण निपात होगा, यही विशेष है। ये हो गया, जो कुछ विशेष नहीं है। तृतीय भिक्षा माने भिक्षा का दूसरा भाग, भिक्षा द्वितीयम, तृतीय भिक्षा भिक्षा का तीसरा भाग, भिक्षा चतुर्थम, चतुर्थ भिक्षा माने चतुर्थम भिक्षा या भिक्षा का चतुर्थ भाग, तुरीय भिक्षा, भिक्षा तुरियम, भिक्षा का चौथा भाग, द्वितीय तृतीय चतुर्थ और तुरिया तुरीय, तुरी का भी अर्थ चौथा ही होता है और चतुर्थ का भी चौथा ही होता है। आगे है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग प्राप्तापन्ना शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन ऐसा है। प्राप्तापन्ने जैसे माला माले, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग प्राप्तापन्ना शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और च जो है अव्ययपद है और द्वितीया जो है आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है। समास है प्राप्ता च आपन्ना च से प्राप्तापन्ने, ये तृतीय योगदान हो गया। और नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं, इसमें जो है नपुंसक लिंग किया है, इसमें मैं अभी देख रहा हूँ जो नपुंसक लिंग किया है कि प्राप्तम च आपन्नम च इति प्राप्तापन्ने, जलम जले जलन वैसा भी हो सकता है, दोनों कर सकते हैं, श्रीलिंग भी कर लीजिए नपुंसक लिंग भी कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्राप्तम च आपन्नम च इति प्राप्तापन्ने तृतीय योगदान हो गया और अनित्र श्याम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, इसमें जो है तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है दो एक, दो एक 21 नंबर से समास दो एक तीन से सुख से दो एक दो से ससुपा दो एक चार नंबर जो सूत्र है विभाषा दो एक 11 तो इससे अनुवृत्ति आ रही है। उदाहरण इसका जो अर्थ हो गया प्राप्ता प्राप्तापन्ने माने प्राप्त शब्द आपन्न शब्द, प्राप्त शब्द आपन्न शब्द, इसमें अनित्र श्याम की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो प्राप्तापन्ने सुबंते अनित्र श्याम द्वितीयांते न समर्थेन सुबंतेन सविकल्पेन समस्येति, माने समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति, उदाहरण के लिए जैसे ये द्वितीय तत्पुरुष का अपवाद है और द्वितीय तत्पुरुष का अपवाद है तो अनित्र श्याम ग्रंथ से हुआ भी हो जाएगा, जैसे प्राप्ता जैसे करके प्राप्ता जीविकाम इति प्राप्त जीविका, प्राप्ता जीविकाम इति प्राप्त जीविका, तो एक तो ये हो गया और दूसरा है कि जीविका में से जीविका प्राप्ता, ऐसे आपन्ना जीविकाम इति आपन्न जीविका और जीविका पन्ना, एक बार विग्रह वाक्य भी रहेगा, तीन बन जाते हैं तो स्त्रीलिंग में। और यहाँ जो है उदाहरण के प्राप्तो जीविकाम, ये प्राप्तम तापन करके प्राप्तो जीविकाम, तो मैंने जीविका को प्राप्त किया, प्राप्तो जीविका मैंने जीविका को प्राप्त किया, तो प्राप्त जीविका द्वितीय समास पक्ष में जीविका प्राप्त और आपन्नो जीविका आपन्न जीविका और जीविका पन्न, तीन तीन ऐसे ही बनता है। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। ये तो पुमलिंग में हुआ कि जीविकाम, जैसे प्राप्तो जीविकाम, जीविका को प्राप्त हुआ वह पुरुष, और यदि स्त्रीलिंग करेंगे तो प्राप्ता जीविकाम, जो हमने कहा था जीविका को प्राप्त हुई वो नारी स्त्री, आपन्ना जीविकाम, जीविका को प्राप्त हुई वो नारी, ऐसा तो कोई विशेष नहीं है। आगे है काला परिमाणिना, काला अकारांत पुल्लिंग काल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन परिमाणिना नकारांत परिमाणी परिमाणिनो परिमाणिना है, तो नकारांत पुल्लिंग परिमाणिन शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन ऊपर से इसमें तत्पुरुषा के मृत्यु आ रही है, समासा सूप सा सुपा विभाषा सबके मृत्यु आ रही है। तो काला माने काल वाची ना, काल वाची ना, काल माने काल वाची ना, समर्था सुमंता कालवाचिन समर्था सुमंता परिमाणी वाचिना तो परिमाणिना है ना जी, तो परिमाणी वाचिना समर्थिन सुबंते न सब विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। तो यहाँ पर जब परिमाणी है तो परिमाणी का मतलब क्या हो जी, परिमाणम अस्थिति परिमाणी, परिमाणम अस्थि यस्य, जिसका परिमाण है उसको परिमाणी कहेंगे, जिसका परिमाण है, जिसका मतलब कि काल जो है वह परिमाणवाची हो गया, इसलिए यहाँ पर प्रथम प्रतिकार ने कहा परिमाणवाची न, ऐसा कहा है, परिमाणी की अपेक्षा से यहाँ पर काल शब्द परिमाण हो गया, इसलिए परिमाण वाचिन काल शब्द परिमाणी वाचिन सुबंते न सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, ऐसा इन्होंने कहा है। तो उदाहरण के लिए उदाहरण का पता चल जाएगा कि मासो जातस्येति मास जातः, ऐसा मासो जातस्येति मास जातः, संवत्सरो जातेति संवत्सर जातः, इसी प्रकार जो है द्वहो बने जातस्य द्वहो जातस्यति द्वह जातस्यति द्वह जातः, अहम शब्द है द्वहो और त्रयो जातस्यति त्रयः जातः। तो यहाँ पर मासो जातस्य तो मासो जातस्य का मतलब क्या हो जी, उत्पन्न हुए जातस्य मैंने उत्पन्न हुआ जो बच्चा है या है, उसका मास माने एक मास माने जिसे पैदा हुए एक मास हुआ है, जिसको वो पैदा हुए एक मास हुआ है माने एक महीने का पैदा हुआ, तो पैदे हुए का एक मास, पैदा हुआ जो चीज है जो है उसका एक वर्ष, पैदा हुए का दो दिन, पैदा हुआ का तीन दिन माने तीन दिन जिसका जिसे पैदा हुआ एक वर्ष हुआ है वो संवत्सर जाता हो जाएगा, जिसका पैदा हुआ एक मास हुआ है वो मास जाता हो गया, जिसका पैदा हुआ दो दिन हुआ है तो दो दिन का पैदा हुआ है तो वो ग्रह जाता हो जाएगा, जिसका तीन दिन का पैदा हुआ त्रह जाता हो जाएगा। तो मास संवत्सर और द्व्य त्रय ये जो है कालवाची है और परिमाणवाची है। परिमाण ये परिमाण बता रहा है, सीमा बता रहा है परिमाण कि भाई एक मास का है बच्चा, एक मास का पैदा हुआ बच्चा, एक मास का पैदा हुआ, एक वर्ष का पैदा हुआ, तो जिसे पैदा हुआ एक मास हुआ, तो यहाँ पर परिमाणवाची है। और परिमाणी क्या हो गया, वो बच्चा हो गया, जात जो है परिमाणी हो गया, माने जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुए चीज का ही तो एक मास हुआ है, तो उत्पन्न हुआ जो पैदा हुआ जो बच्चा है या कोई भी चीज है, पैदा हुआ जो भी प्राणी है, वो हो गया आपका परिमाणी वाची हो गया, परिमाणी अर्थ को कह रहा है, तो उसी का परिमाण बताया जा रहा है कि एक मास का है, परिमाणम अस्थि अस्थिति परिमाणी, तो ये मास जाता मास असू जात गस इत्यादि करके पूर्ववर्ती हो जाएगा, इसका कोई विशेष नहीं है। आगे है नई, नई जो है अव्यय पद है, तो क्या नई थी अव्ययम नहीं जो है नहीं, ऊपर से वही तत्पुरुष दो एक बाईस दो एक इक्कीस से तत्पुरुष समास दो एक तीन सुप दो एक दो सा सुपा दो एक चार विभाषा दो एक ग्यारह इससे सब केंद्र से आ रही है। तो अर्थ क्या हो जी, न इति समर्थम सुबंतम, न इति माने नहीं थी या न इति अव्ययम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स विभाषा समस्यते तत्पुरुषो भवती मैंने नई जो है नई सुप के साथ समास नई समर्थ सुबंत सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो नई जो है न ब्राह्मण अब्राह्मण न अश्व अनश्व ऐसा न ब्राह्मण अब्राह्मण न क्षत्रिय अक्षत्रिय ऐसे न अश्व अनश्व। तो यहाँ पर नई का नई सु और ब्राह्मण सु, नई सु और ब्राह्मण सु, अब इसमें न लोपो नया एक सूत्र है कि न लोप न माने नकार का लोप हो जाता है, नया नई के नकार का लोप होता है, नई के नकार का लोप होता है, न जो है न लोप संस्थंत है और लोप प्रथम व्यक्ति और नय संस्थी है, नई के नकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर नई का नकार है उसका लोप हो गया तो अबचा तो अब्राह्मण ऐसा बना, सुअकर अब्राह्मण बना, अक्षत्रिय बना इत्यादि, न ब्रिस्ल अब्रिस्ल इत्यादि, न अश्व अनश्व इसमें कोई विशेष नहीं है। और जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण तो ठीक है, न अश्व अनश्व तो यहाँ पर न अश्व अनश्व कैसे हो गया, यहाँ पर बीच में न कहाँ से आ गया, अनश्व में अब्राह्मण में तो ठीक है परंतु अनश्व में अ के बाद अश्व है, न और अश्व तो न के न तो लोप हो गया तो अ बचा, तो और अश्व अश्व बनना चाहिए तो अनश्व क्यों हो गया, तो इसके लिए सूत्र है आजादे पर तस्मान नुडची उससे उत्तर जो है नुट का आगम होता है अच्छो हाँ? तो यहाँ पर तस्मान नुगची वो जो नहीं किया उससे उत्तर जो है अच को जो है नुट आगम होता है, तो नुट हो गया नुट आदि तो तक तो से आदि में बच बैठ गया है तो अ न अश्व अनश्व ऐसा बन गया, नुट का न बचता है तो अनश्व बन गया। आगे ईषद कृता, ईषद कृता ईषद जो है अव्यय पद है, अकृता अकृता सकारांत नपुंसकलिंग अकृत तृतीय वचन होने का पूर्व समास हो गया, अकृता न कृत अकृत न कृत यदि अकृत अभी नहीं सही नहीं तत्पुरुष समास हुआ है तेन अकृता तो यहाँ पर नहीं तत्पुरुष समास है। तो ईषद इति अव्ययम समर्थम सुबंतम यहाँ पर सब वही जो है अनुवृत्ति ले आएंगे तत्पुरुष समास सुपा विवाह सब के नृत्य आएंगे। तो अर्थ क्या हो गया जी, ईषद इति समर्थम सुबंतम, ईषद इति अव्ययम समर्थम सुबंतम अकृता, माने अकृता माने अकृत प्रत्यंतेन, कृत प्रत्यय हुआ उसे भिन्न जो प्रत्यय, तो अकृत प्रत्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत् समासो भवति, वो तत्पुर समास होता है। तो यहाँ पर इसी अध्ययम इति अयम शब्दों अकृदंतेन समर्थेन सुबंतेन सह विवाह समस्ते तत्व समास होते थे। ईषत चासो कडार इति ईषत कडार, ईषत चासो पिंगल इति ईषत चासो कडार इति ईषत कडार, ईषत चासो पिंगल इति ईषत पिंगल, ओम ईषत चासो विकट इति ईषत विकट, ईषत चासो उन्नत इति ईषत उन्नत। तो यहाँ पर जो है ईषत कडारह, कडारह कहते हैं पीला को, थोड़ा पीला, ईषत पिंगल थोड़ा पीला, ईषत विकट थोड़ा बिगड़ा हुआ, ईषत उन्नत थोड़ा उन्नत, थोड़ा उन्नत ऐसा। यहाँ पर ईषत जो है उसका अकृदंत के साथ, कडारह अकृदंत है, कडारह जो है अकृदंत है। वार्तिक सूत्र है, वार्तिक है ईषद गुण बचने न इति वक्तव्यम, ईषद का समास गुण वचन के साथ कहना चाहिए। तो कडारह पिंगला इत्यादि ये जो है गुण वचन शब्द है, गुण को कह रहा है पीला इत्यादि, इसलिए वार्तिक है कि ईषद गुण बचने न इति वक्तव्यम, ईषद को गुण वचन के साथ समास कहना चाहिए। समझ गया जी सभी, तो कोई विशेष नहीं है। और षष्ठी सूत्र जो है कल पढ़ाएंगे, कोई शंका हो तो पूछ रही तो मंत्र पाठ। बाल बोल जी समझ में आया कि सोए रहे, वेश खोलो भाई। चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी।